tawakkali ko ko salaba waxe allah yalla ne ya isa inni naka man mutawaffi ka dina la fat warafi ko dina la yekati ilay ci man dina la fat yekati la yeme ci man moy yekati ko waxe do andak de fat gi moy mana da koy nelawlo yekati ko ci dewul o mutaffiru ka dina la laban moy sharil la min la sina ko ci gay yodi waja'al lisin dina def ñinga xam ittaba'u ko top nañu la faw xal lisin ñu nekk ci kaw ñinga xam ko rowé dinañu la ila yama xiyam ba bis pecc ko ko jëm ci man nak marji'ukum seen delu yeen ñepp yeen leen ci delu waat ci man fa akuma atté baynakum seen digënté fi ma ci lay xey kuntum nekkon ngeen taxal woon di wut ci ci lool seen bir diine fa amal lisin dal gaay nga xam ko rowé dinañu وأعذبهم بنا للمغل عذابا مغل شديدا قمت مترك دجا جادي راي لين جاك لين ام دخلوا لين قلق والاخر على الاخر دنا لك مغل دغل دي سفر وما لي لين من ناس توج كل دي مل واما لتي دا غاي خني امن غم ني وام لتي جي في صلاه فرت سنه جي في يو واي وفيهم دا لين مثلا نرى شيخان حديث انه ينزل قرب ساعتي ويقوم شريعه نبينا في صحيحين ننه يونتي ننه بيناتي يالا واتناتي يالا ني عيسى دينا واتي وات سما غيناو نيو اكتي شريعه محمديه اك الاسلام رايم مبامو دم كرواي ييغا خنوم لا كريتيان ساخال ني موي سين ماندرغا دا كرواي بانتا بوب داني ماندرغا ديو داجي وون عيسى تي لولو اي اي فن لا يالا ني داجي نيو ñom nak mom lañuy mandargal bu ñëwé nak da fay tok lu war né loolu dëgg ñanté waxa bi ci né da jël ci té bu adiné bëgg tukki motax mu né bu ñëwé da na fa bayyi xaluus xaluus né moy gëlem yi nga xay mo gëna taaru ci gëlem yi ndax mom moy ci waru kay wala mi tan tawé mu né li tax muy bayyi xaluus jamané Isa kën dootul def gëlem mu sa war way ndax bi mané moy dañu am suñu gëna gaaw ay gëlem motax yéne tu waré gëlem mune salika lolu xabar yi nga xabar nak lolu ñu koy jàng alé ka ciow ay kéman wajigi ak al hakim ak al qur'an du xéré ñu xéré ak atam inna makala aisa naka misalam aisa inda la ka yalla mbirem isa dal ka misal adam mok misalu adama ñoyam ci mbir خلقه بدون آدم من تراب الصوف ثم خلقكم وخلون يا آدم كن عمل نكل فيكم دا نك دي نيت عيسى ايتام دا كا بيد تي امول باي دوخو في مو نك عمل مو دال نك متا مو ني ميروم عيسى دال مثال بوك مثال آدم نيويام نيو نيرو الحق دك من ذلك من كيس كرم ولا تكن بو نك مؤمن من كارين بك تي وي سي كساكاي فمن حاجك كو داجيك ياو كي توبابي فيه تي عيسى min baadi ma jaaka gina ba mo la dikale min ay ci xam xam ci mbiram isa taxul na nga len wax taala kayle ku ci dagge yow gina bi nga len waxe wax gemuñu wax yi ak tekkal yu leer li bi fende mo do gemuñu ku ci dagge yow len kayle waata ci def len kayle nak nu wo abna ana sunu dom wamnaakum ak seeni dom wanisa ana sunu soxna wanisaakum ak seeni soxna wan fusa sunu bakel ak wan fusa ko ak seeni bakel suma na kayle toroxlu ci yalla ci ñaan ba na jall ñu def lahanata la rabbum yalla ala kaatibin way waccu way tane ñu ñaan yalla taraxlu ne yalla na yalla waccu bugal rabbum ci ñi xam ñoo fen ci insha dena amna yenn tubaab yo xay nasaran chrétien nasaran bo ñew ci mo dagge mom loolu la mujje def leen jeel leen seen nit ñu jeel li ma jeel sama waakal legi ñu waat ko fenn yalla yalla rebbum raw yalla dal di wacc ci kaw mu dal di genné wo fatima ak hasan ak husayn ak ali ibn abi talib ñu andilo andi len seen nit benn way dal di genné ak ñom len xam ngeen ne yene day xam ak yonent bi no ko gëna xam te ko xamne ki daga waton te yonent xam nga da ngay dal di alku na ngeen dem way bayyi waji ne kan ñu ngi taggo ci na ngeen ko di gënal bes naka bi sangam lañu ñew ndek lolu bañ ne ko digge bes bobu nak naka ñu dem rek ko continue ba debi suñu yone tane nak wat na ci yalla bu ñu wat tan fofu la safara ñu lakk leen ci sax di ko jox inna hatana ka li mu tudd lahum al khafas moy jangat la al haqu lay deug moy xissa bi am bo xey moy deug ci isa o ma min ilahin dit amul ben yalla buñu wara jaamu ci deug illa lahu yalla wa inna allaha naka yalla lahum al aslu moy aji nak ci nguram bi al hakim moy aji xereñ ci jëfëm ba len lu nekkum wara teddel ko teul fay inta walaw dem deug nañu kanya gem wa inna allaha naka yalla alim aji xam la bil mufsidin wa yaqay yalla xamé nañu yaq kol waxal yow muhammad ne len يا اهل الكتاب يا اليهود يا نصراني تعالوا قائلين الى كلمه تبات سواين بين بيناتن ديغنتي او بينكم اك سين ديغنتي قائلين تبات بوخ ماك يين نوتي يم تيب لان موي بات الله نعبد نو باغا جام الا الله لدول يالا ولا نشرك نو باغا بوكالك بي يالا بي سي يالا ساي اندرا ولا تخس باغا جابي بعد الله لين تي نون بعد نين ارباب دي اي يالا من دون الله باي يالا bu ñene ñi jël jakk ñene ñi ay yalla bayyi fa yalla ñun ñepp ñu jaamu yalla jaami yalla te jaamu bo baat maak yene ci am cëk ka leen bokk bayen ta wala bu ñu du moyo fa xoolu na ñen wax yeen julit ñi yeen ñi gëm yalla ni ashoro ci yene leen ne bi anan muslimon way jébal leen ci yalla ñu way wétal la yalla leen bi nga xamé ni lay bi ñew nak mu ngi wacc bi nga xey yow dañu wax ne ibrahim ñu ci toro ñun ibrahim ci ñun la bokk loolay yow ci waxon borom bi dal di wacce laay ne len ya ahli kitab yeen wa tere bi limatu hajuna lutax yeen di dagge fi ibrahim ci ibrahim wama usila tawacce ko tawratu tawrat wal injilu injil illa min ba'di lumay ci ginaaw ibrahim ibrahim min la wacce tawrat ak injil bobu nek na adina ba genn adina ba nopp ko kay fan du wara man nek yahur wala nusran afala taqulun khana amulen khalq ha antum yeglen yen ni ha ula ni le ha jettum yen ni dagge fi malakum ci lo xam ngeen ñeel na len bi ci loolu ay mu na xam xam mbiri musa ak isa am ngeen ci xam xam ci yen ni ci dagge falimatu hajjun lutax ngeen di dagge fi ma ci lo xam laysa lakum bi aymun bu ngeen am lo xam xam moy mbiri ibrahim wallahu yalla yalla mo xam antum yen la talamu xamul len dara ma kana ibrahim nekul won ibrahim yahudi ndib yahudi wala nakatan yen nekul won def chrétien walakin kana nekon li am kay nekon hanifan diku bayyi dine yeb ku dadon dine yeb la dadon dine yeb ci djibbe moy l'islam musliman ci ak djibbe nek ci l'islam wama kana min al-mushrikeen bokul walid dine yefari ñi wet ñi bokal ak yalla bokku ci won don ak yahud don ak chrétien bokul won ci ñi jamm xere in outlas bu fekke ne kene ko ngay ku ko rewone ibrahima ci man la bok yeen ibrahima jitu leti duma na bok kon ci yeen li am dal moy inna awla nas naka ko gëna yeey nit ci ibrahim ci ibrahim ko gëna yeey nit ci ibrahim lan la ci moy nga xamne ittabu'uhu topon nañu ko dem ci dine ci jamana wa hadha nabiy agena tabi muhammad walazina amanu abga yegam ci xetam and ak mom ñi ñoo gëna yeey ci ibrahim wallahu ya'lamu ma lil mu'minin wa lil aji mengo jiri way kam yalla mo re di dimbali wadda bilaya mu ngi wati ci yahudi bi yahudi way mu'ath ibn jabal ak husayfa ak amar ñu yaasel di woné ne ñew ci suñu diine bayyi li ngeen nek borom bi dal wati ne wadda ngeeju won na moy neena fiw bëggon na lool taifa ci ak bureel min ahli kitab ci way ñoon ci rebi al kitab law yu dilu nak bu leen mënu ne reeral wa ma yu doon ñu mëna reeral mu illa an kusul ma seen bop wa ma ya xamoon te duñu ko yeb ya ahli kitab yeen ahli kitab lima kafurun lu tax ngeen yedd bi ayati la ci aya yalla moy al qur'an bi nga xey dafa lambo melo muhammad wa antum te yeen te sadona ngeen ciega te xam bu geet ya ahla kitab limatal bisu tax yeen di sangé al haqq deug bil baati tiaxan tax ngeen fekk deug ngeen sangé kay tiaxan wa taktu bo ngeen neub al haqq deug deug wantum te yeen daala man ngeen xam ne deug ba xal waxna taayif ibn akrim min al kitab ben ko ci akhdab wax nañu ñen ñi wax ñen ñi dañu teyo ñu ne aani do gëm leen bi li ci li nga xam ko unsu la wax ñu ko xam na ci ñi xay aani do gëm leen legui dal jëndano jaxase dëgg bi jëndano ko amur kéro ñu koy gëna gëm nañ jël gëneen pexé kéro ñu koy gëna gëm nañ jël gëneen pexé yeen ñu xey bo xam xam ngeen na ngeen dem jébal ci dugg ci diiné l'islam ngo ci dugg ci dugg ba jaxase ak yow bo ngon joxe ngeen wéddi bu ko def bu ngeen wéddé nak da do lu reey ñi ngi dañ nak ñi borom xam xam la biñ ci duggé nga xam ta li tax ñu bayyi ka di dëgg mo tax ñu bayyi bu ko def ñi ci mëna tay dafa lay taxé mom mu amino gam len bilé ci nga xé on ci la wacc nga Allah la ci nga xé amino gam len muy alquran wacha na arab ci ñaggu ko tegg mo ci suñu wa ko ñe nga defal akro ci mu jëf bu jënté sa yéne la la ndax yow way gam ñi yéne ñu jël wat bayyi gëni yeen wala ko ñu ñu ñu bu len defal dagal bu illa li mo moy ko xamné itam tabaha tabiya dama tap yéne ko seen diiné moy di yéwo yéne ko ko mo ko tap ci diiné bu len ko len ko wala mu defal waye jël len taxé mom xol waxa yow muhammad borom bi tabaaraku ta'ala ne muhammad ne len ina ko daanaka jubbu bu dalay moy jëmuk yalla te moy l'islam jubbu ak yuta moy ñu dox aadu kenn ci yeen kenn muslima o digum kam lañu len dox jubbi moy jubbu yalla moy kenn ci ñom ñu jox lu melni liñu dox yeen julli julli kay jubbal moy fi def liggéey lu melni liggéey def aw yuhajukum wala ñu daggal yeen inda rabbiku fasil borom yowul xiyam ndax yeen yeen nek ci deug kon waxal na inal fadl naka ngeenel bi yadi lay mu ci roxal yalla yutihi moko jox man sha ko sop wallahu yalla wasi'un ajiyatul ngeenelen alimun aji xamne lepp lo xamne ku yallo ngeenel kum koy wara meuna jox yaqtasu dana jaklel bi rahmat yeen ngeen man sha ko sop wallahu yalla fi fadli moy borom ngeenel alati badaji reey wa min ahli kitab amna ci ahli kitab man ko xamne intamanu ndem woru ko bi xintari ki bari ga alal bari ga urus wala khalif yu addihi dina ko jox ila ko jaw boko ko denkon da la ka delo ko demina abdullah ibn salam nena ben way denkon nako di nek ñaari teme ogiya ci urus mu jox lek joxe jeli jara la tanko ci mu nanga ci ahlul kitab ñu waxe bo len denkon walen ko denkon bari ga burusi da la ka delo daka ko denkon wamino amna ci ñom man ko xamne inen taama ñu dem denk ko woru nga ba jox ko bi di ñaar gene dinar la yotti lek la ko jox la la wuri da ba tan illa ma dum lu moy da nga ko xamal ci taxam ha iman jaaji taxaw ba yak taxala ko taxaw mom rek baye taxal ko mom ngey mu jox la bala nga defati nga son dal ko lolu benum ci naka ñom xaru duñu wax ne laysa alana dedi warnu bil ummiyina ci ñu jangul ni sabilun aw yoon ne ñu jangul ni ñom lu lekk ci ñom daga nañu du ñu jama ak ci ñom wa yaqulu dañu wax allah ci yalla alkitaba kan dañu dooral yalla ay fan woon te ñom yalla mën xam nañu ne li ñu wax ay fan bala dedet war na leen akka kañ ci ñu jangat ñu jangul ak yam ko yoree nit ak nekay ci kawle man aw faako matal na bi andi ci kolaren kolaren wattaqa tam ragal yalla fayna la naka yalla yu soppan al muttaqina way ragal ne yalla inna lati naka gañu nga xamne yassaru won dañu jënde bi andi la ci kolere yalla dañu manana dañu soppi kolere yalla wéccé ko way manim ak ay ciene giñ bi ñu giñ ci yalla ñu jënde ko sama lan dekk xayel gu neew ci adina ulay ko ñoo la khalaqa de bekel lawum yeren fil akhirati ja al-akhirah wala yukallimuhum la yalla du wax ak ñoom ngir ga ñore len wala yanzuru ilayhim dulin khol ci yermale ngir ñore len yowal xiyam wala yutakim dulin labal wala ñeren ahkam bu gal alim ko metti ëlëk wa inna minhum amna ci ñoom ahlul kitab la fariqan abkurel ku jangé ka ibn ashar wa ko mum lañ wax ni moy mu lay yonte bi daan wax ni rebam yep mu ci kawam ndax bu jeppalon bo ngeexu ci jeppal ñepp mo doon seen kilifa borom xam xam yep mu lay jittalon te yeufati neena mi ci ñom nak yaaluna dañu lam alfiyatum seen lamé bi kitab bi ci téré bi bu ko day jang dañ kay jengal jangé ko dul bokku lak nañu wacce won ci téré bi ci tawrat itta sabuhum ñu jottu ko aji jangal joy mi kitab ne ci alkhala yalla wacce won ci téré la bokku wama huwa tadir lolam min kitab mu bok ci tawrat wa yaqulu ñu wax ni huwa mu'min indi la ci yalla la joge wama huwa tadir lolu ñu jang min indi la mu joge fa yalla wa yaqulu ñu wax ala la ci yalla al kitab fan woon te ñom yalla mu ñu xam mu daan bindé dural day fay jitalon bu ñu bëgge bu lo xamné day li xamné li buñ fay buñ ca fénéré ñu mu dëgal muhammad mu fexé ba def lo xamné du non wal bëti ko wax dé né len li moy mom lañu jang ci tawrat bilay nak muy wacc bi nga xamé né nasaraw na jaran dañu wax ni isa len digalon ñi def ka yalla motax ñu isa yalla né moy ko digalon borom bi nak daldi wacc né ma kana li basari ma kana yallu li basari ñel ben nit ben doomu adam ar yuti yahu jox ko allah yalla alkitaba téré ba wala fakk ma xam xam degg ak téré won boote yalla jox ko yonent suma yaqula top moy wax li na ci ñel nit kunu nek len ibadat li jam li ñel ma min do lay bay yalla neena yallu ben doomu adam bu yalla yonni jox ko xamal ko alquran xamal ko atte diine jox ko yonent ma na te nit ñi jam li ma bay yalla ni ma yonni walakin li am kay limuy wax mom yonent bi kunu nek len rabbani di jam ko te yalla nek len di boromi xam xam diine ñu askane ci yalla bima kitabat la nga xay kuntum nek ngeen taalamu diko xam wala taalamu diko jangale dene ko jangi taalamu dene ko jangi taalamu kitaba ngi ñen doon jangale tere wala kitaba ngi xamoon alkitab o bima kitab da nga xay kuntum nekkon ngeen tadrusuna dan ko jang wala ya'murukum borom bi digalu len yalla digalu len an takhasso ngeen jappi al malaikata malaikai wa nabiyina ak yonentay arbaba ñu di yalla yalla digalu len mukk ngeen jaamu malaikai wala ngeen jaamu yonentay ayamurukum ndax dina len digal jukku ci kefa dande ci antum gina ba ngeen nekke musulmu di way di ay julit di way jebal yalla ci mom lolu fatalikul isaqata ba jappe allah yalla min saha nabiyina ko le yonentay lama ataytukum bama len joxe min kitabin ci tere wa hikmatik xam xam suma jaakum topati ke len rasulun ab yonent musaddiqun yonent bobu nak moy muhammad day tegal lima maakum li ngeen yore ci tere xam xam la tumin nun na digen kam bi ci mom wala tan surunahu digen ke dimbali khala borom bi ne len yonentay aqrartum saxal ngeen lolu nangu ngeen lolu wa akhastum ngeen jakk ala zalikum ci lolu isbi sama ko lere ngeen nangu ko lere bobu jakk tay xalo ñu wax ne akhrarna ñom yoon yeb ñu sax ne nangu nañu lolu ala borom yi fasadu sede len wa na naka man min sahidi ma ngi bok ci way sede yi ma ko and ak yeen bi laay ma wone ne yoon tay mo gën yoon tay yeb ci mom lañ doon liggeel yenente yeb ay talibam lañu wax bi laay mo wax ne yalla ma sa dajale yor ruhu yonente yeb ne len dina yamal ko xamne fi buma koy ande ci yeen ngeen gem ko ngeen ci ci fek ko fekke jamaram dimbali nek ci soufam ñu ne lool yeb nangul nako te gem nako de li nga waxtante nangul nako mu len signalen wal bay akhatum ñoom ñam ñu signal moy man nakon señ na kan rek yeen ko man tawala ku dekk nak waada talaka ginaaw lol ginaaw ko leere gog ko lay ko ñooñu fum ñoom alfaas ko ñoo di way sax ñe ndigal ndax ñi laaj ne ndax amna ben laay bu meena tekkal na gën jimi ne mo gën yonente yeb fofu la nak am ci yonente yo xam yaagi yeen ci joxu len téré ba yonente ba yu yendi won joxon ko téré nak ak ñu leen atté bu lu koy yone da kay jéggalo téré gog kale len di atté mo dafa joxaté nak bu ak sopp ni bu amé bu ñu xaté yéne sopp di ko yo xamné ci atté ba ak ñu ko dañu daganal wala yu téré wa ak bay téré bi ci ko rek mo ñu bu ñu daxal ndax téré yi da naka ñu yoni ci wacc téré bari wu ndax témir téré ak ñent lañu wax né mo wacc Musa amuna ci téré wacc won ci mom Sufu Ibrahim war na mat ñaar fuk tawra Musa ko mom di salin ci sabur yonte la tawu da ka sabur mom ay wara takar ay wara rek la won wa da naka atam ci won ay wara rek la won Musa nak yonte yu bari yoy dina Musa sax gëna bari mbolam ñoy ñepp ci tawra rek lañu dal atté won taala han dañ koy yalla koy jéggal até bi ak gox bo nek nak bu laaje mu sopp ben até bi té jamana bo nek gox yalla jox ko yalla ngi jéggal nek top né li la yalla wax ndax lolu mo waral yoon ci ba ndax té nek jamana sopp ko wat ba laaje ñu def benen até bo xamné moy déggu nit ñi wa ñuy wacc mom ci té yoon bi wacc té ci ñoom mom bari wu dem ak ñoom ñet ci lañ fu ko ñet wa té dañu jël limu téré bari bari waccé lako ci lénen am ñi wax sax né Moussa bi mu la ñu ko tawrat la ñew ci mom amuna won wat fu ki téré waccion ci mom ñu bokku la tawrat yéne té yi nga xamné yalla yoni wu len nak yalla waccé wul ci ñoom téré way dafa waccé ci ñoom diiné ji ñu top yo xamné bi ni lañu yalla kan dañu ñu jamm bu jëkka yow ko ñu wa ñoom non lañu doxale mu né aba khayra dinillahi ndax luddul diiné yalla yakuna mom lañuy sapp wala ngay taquna dañ ko jang ñaar yépp bu ñu taquna ngeen di sapp ndax da ngeen di sapp diiné buru diiné yalla aba khala diin la taquna ndax da ngeen di sapp diiné ci dul diiné yalla wala ñoom dañuy sapp yeneen diiné ci dul diiné yalla wala wa xébata jébaluna loho ñeel yalla man ci sama nekk ci asaman yi wal abdek suuf ci taw an ci ciobarew ci lo xamné ak bañ du ci am wa karhan ak ci forcé ci ñoo xamné ya sañu la bañ ci am moy ka nga xadé da na xex ñi diina bañ taxaw ñu dugg ci mom nak ba not ko mu dugg ci diina ngir ñak pexé mbolam na ci asaman yi ak suuf yépp jébal na ci yalla kenn ku nekk na nga jaamu yalla na ci yalla santé moy sa jaamu wa turjo ndef na delu ilay ci yalla yeen ñepp qul wa khayyu muhammad ne len amanna gannu billahi ci yalla wama unzila alaina ak len wacc ci gëm ñu yalla gëm li ñu wacc ci muy alquran wama unzila ala ibrahim ak lañu wacc wati ibrahim wa isma'il ak lañu wacc ci isma'il wa ishaq ak lañu wacc ci ishaq wa yaqub ak yaqub wal asbab ak sabbi domi yaqub ay ñoo ñu xay ay yoon te lañu ko yalla yëndu wulé wama utiya musa ak lañu joxon musa wa isa ak lañu joxon isa wa nabiyyun ak yoon te min rabbim yettu ke seen borom la ñu faré xudul te xalé bayn ahri digëte kenn min ci ñoom wala ñu musimuna way jébalu lañu la woñal yalla I am the Islam. wote mom fil akhirah ci alakhirah min khatim ngi bokk ci way fekki kon nak benen diine buñu lissam du dara borom bi moko wax di nga son ko rap yit yalla du ko nangu kay ko yahdi naka lay jubale allah yalla xawma nit kafaro wet yo xey wet ni baadi iman digina ko ñu gome wa sayyidu tayu sedele an rasulana naka yonte bi haqu deugal waxat jaawum te mbir mom dikkel na al bayinatu la yu leer nañ wallahu yalla la yari jubal al khamri ni zalimin ni dawaytoy wulay ko ñooñe de ci sam sene pay anna ali nekari sen kawlana allah rabbub yalla wal malaikatu rabbum malaikai wa nas rabbum nit ak meene ñep xaridi ni muy beer fi ha te bir rabb mom la yukhaffaf defa wala fal anum ci ala sa mbugal wala um de yow yum soro ñu de xari kenn du leen muñal illa la sene lu moy ñinga xamne tabu suuf nañu min bari zalim ci ginaaw lool len lu way def ci jumadi ko yalla dimbali ban ka ray bu mu xeram delu ci boor ba ci koy yalla nangul mata lu mu wax na illa la tene tabu lu moy gaaje tu min bari dal waslahu ta jiyewen nak nga jema defar ko yakol ga jaar faka defar bayna la naka yalla ka borul jegala kon la rahimun ak yeremel bilayna ci yahud ci la wat man inna la tene kafaru naka gaaye weddi gaay weddi won isa baada iman gina bañu gëmé musa ñu weddi isa su na daalo top ñu dolli wat ku fan ak weddi ci muhammad ñoy day lan topal deful nangu topum seen tu musa ma ñu gënum gina gëna ñoo jangal lamu yoron yeen te ba ñew moy isa ñu weddi muhammad ñew ñu gën ka weddi wa ulai ka ñoy hum yum adalluna ñoo di way reer ñu innal ladina ka gaay nga xamne ka foro weddi nañu wa ma to dañu de wa hum tañum ku faamu ni ay wetti ni di way wetti walam yuqbala deful nangu min ahadin kenn ci ñoom min ul ard kem pesayu adina ci yépp zahaba ci wurus walaw tada bi donte jotoon nag ci tefar kenn duñ ci nangu njot donte adina dafa feesaloon delleg wurus joxe ko ngir ci ngir yàlla mën cee bekk pour jot leen du tax ñu nangu leen ulaayka ñooñu lawum ñeene azaabul mugal alimul gu metti wa maa lawum dee ti ñeeleen min naasireen ci aji dimbali albiru nag mooy topp yàlla gi nga xam ne moo gën gën ci topp yàlla yi biru dafa di topp yàlla bu ëmb topp yàlla yëpp muy lan tanaa loo du ngeen mën a am albir topp yàlla yoolu topp yàlla bu dëgg du ngeen ko mën a am attaatun ku xoolu mooy da ngeen nangoo joxe bi ma min maa tuxi bun ci la ngeen gën a bëgg seeni alal ngeen nekk kaa joxe wa maa tuxi ku xoolu ngeen joxe min seen ci dara fa inna allaha naka yàlla alim aji xam na bii ci loolu bii laay nag wàcc na bi nga xamee ne yahudi dañu wax ne yow muhammad da nga wax ne yaa ngi ci diine ibrahim te ibrahima daawul lekk gëleem daawul loo ko lekk soowam gëleem kon nag boo ne yaa ngi ci diinam jaaxal ni yàlla daal di wàcc laaya ne leen kullu taami bépp ñam kaane nekkoon na xillan di dagan li bani israel bani israel ñam yépp daganoon na leen illa ma lu dul la nga xam ne xarama araamaloon nag israilu yanqub ndax israel tur la ci yanqub moo tax ay doom yëpp ñu naa leen bani israel lu mooy la israel mooy yanqub araamaloon ala nasi ci boppam te mooy gëleem ndax boobu dafa amoon feebar boo xam ne bi moo ko daloon mu nisaloon ne bu wéree dootu lekk gëleem dootu lekk soowu gëleem moom ci boppam rek te ibrahim israel moom mu yanqub ibrahim maamam la te yanqub moom moom moo ko araamaloon boppam kon nag defe naa kon yanquba daanaka daana lekk gëleem ak soob ak ibrahim ndax ibrahim moo jur moo jur isaaqa te isaaqa jur yanqub yanqub moom la ñuy wax israel moom moo ko bañaloon boppam.